دا زوان لحیلو می کڑی غون دی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمال می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دا زوان لحیلو می کڑی غون دی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمال می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی رحمت کو رحمان رحیم رحمت کو رحمان رحیم د مرګ یاد ژوند قصه کرا نه هیر د مرګ میرا د نیک عمل می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دا زوان لحیلو می کڑی غون دی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمل می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی ژوند دنیا له لعبدا ژوند دنیا له لعبدا دد سور سو سلسله دا چې هم تیرا د مرګ میرا دا نیک عمال می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دا جوان لحیلو می کڑی غون دی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمال می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی زما زندگی شرمندگی شوا زما زندگی شرمندگی شوا د گناه پیټ می ووا تلش میرا د مرګ میرا د نیک عمل می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دا جوان لحیلو می کڑی غندی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمل می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی خدایا غاسمی نوارم خدایا غاسمی نوارم نفس حواس چیس و زوید اور پسیرا مرگ میرا دا نیک عمال می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دا جوان لحیلو می کڑی غون دی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمال می کم خانتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دمو سغنی یا قدوان الا هغومی چی سماوی اخیرا دمرگ میرا دم نیک عمال می کم خاتا می دیرا دم اللهم اغفیر لیم اللهم اغفیر لیم دجوان لحیلو می کڑی غون دی چار پیرا دمرگ میرا دم نیک عمال می کم خاتا می دیرا دم اللهم اغفیر